mai vedeși o crăiță. Pe ce deal, pe ce culmiță, plin băghiță, cătănuță, și cu a lui Dan pe mândruță, și cu a lui Dan pe mândruță. Se plimbau cât se plimbau, dar ghiță ce-mi spunea, aleleu, mândruța mea, mândru, de când te-am luat, niciun cântec n-ai cântat, niciun cântec n-ai cântat. Cântecel de vitejie, sunt casă cu pricăjie, ca să-mi placă numai mie, ca să-mi placă. Dar-i mândra ce-mi făcea și de-n gura așa-mi grăia, aleleu, ghițică tată. Doi începe, doi cânta, frunza-n codru s-o usca, m-al urma că s-o surpa, abii s-o turmura. Păunașul auzea, păunașul codrilor, drăgăstor sufletilor, iubețul vestilor, iubețule vestilor. Păunașul cu auz, el în cale ne-o ieșești din gura, așa-o zicea. Aleghiță dumneata, ia să-mi dai pe mândra-n famă, să nu mi te fac pastramă, să nu mi te fac pastramă. Dar e mândra ce făcea și din gura așa-mi grăia, cântă-ți mândru cântecul, că mi-e draca sufletul, că mi-e draca sufletul. Începea mândra de-a cânta, se usca, abilii se turbura, păunașul cauzea. Păunașul codrilor, drăgăstor sufletilor, iubețule vestilor, iubețule vestilor. În calică le-i șaște, în gura așa-i zicea, aleghiță dumneata, ia să-mi dai pe mândra-n famă, să nu mi te drama. Dar ghiță ce-mi zicea și de-n gura așa-n grăia, ale frate dumneata, eu pe mândra nu ți-o-i da odată cu viața mea. Când mi-a dat-o soacră mea, să-mi spele cămășuța, și de bună și de rea, vreme bune rea. Păunașul că-mi zicea, la luptă să ne luptăm, însă bii să ne tăiem, însă bii să ne tăiem. Dar Ghița așa-mi zicea, lasă sabia drăcească, hai la luptă, voinicească, că-i mai dreaptă și înțeleaptă și de la domnul sată. Hai luptă să ne luptăm, zi de vară până-n seară, când fuse soare-n chimbie, fuse o luptă. Băunuse mânia, Băghiță că-mi trântea până-n brâu când-i-l băga. Dar Ghița așa-mi zicea la mândruță că-mi striga, să-i mândru-o leagă-n bârnețu, că-mi punica punotrețu, că-mi punica punotrețu. Dar-i mândra ce-mi grăia, are Ghiță dumneata care frate-o dovedi, tot de un bărbățel mi-o fi, tot de un bărbățel. Ghiță când auzea, foarte rău să mânia, pe păun că mi-l trântea, până-n gât că mi-l băga, palușul că-mi-l scotea, frumos capul îl tăia, și mândruții că-i zicea, și mândruții. Frumos drum că-mi pleca, de urind de clăică, da, de urind că de clăică, da, ște-n gură, așa-mi zicea. Aleleu, mândruța mea, hai mândru să cinuim, amândoi să ne cinstim, amândoi să ne cinstim. Ei, frate, când s-au șezat la masă că mânca, cu vin roșu să cinstea, cu vin roșu să cinstea. Ștem gura așa-i grăia, aleleu, mândruța mea! Astă vară am clăit, șase cleică i-am făcut, șase cleică i-am făcut. Și-a dat o ploaie și un vânt, și le-a stricat la pământ, și-a pus gând la Dumnezeu, să-i fac vârf cu capul tău, să-i fac vârf cu capul tău. Dar-i mândra că-mi grăia, Ghiță, dumneata, iată-mi, Ghiță, greșeala, nu ți-am știut puterea. Poale lungi, minte scurtă, femeia pricepută și la cap nechipzuită, și la cap Ghiță ce făcea, palușu că mi-l scotea, frumos mânt din capul lua, țețile de tăia, lac soacră s-a se ducea, și de-n gura așa-n grăia. Ale mamă, mamă soacră, pregătește carne grasă de la mândra cea frumoasă, dacă i-a fost mintea proastă, dacă i-a fost prosper.